करेंगे मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का जो लुक प्रकरण है 2458 जो है 58 नंबर सूत्र यहाँ से प्रारंभ करेंगे। इससे पहले तक पढ़ा बता दिया था ये प्रत्यय लुक प्रकरण है। ऋण क्षत्रियार्थी तो यूनि लुगणियों अवच्छेद विभक्ति ऋण क्षत्रियार्थ इत सकारांत पुमलिंग क्षत्रियार्थ इत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और यूनि ये यू जी जो है यू युवो युवा ये यूनि जो है ऊकारांत ये ऊकारांत पुमलिंग यू शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है और लुक ककारांत पुमलिंग लुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अण्यो यकारांत पुमलिंग अणि शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। समास अरे इत का समास कर ले य इत यस्य स इत बहुव्रीहि समास है। अब ऋण्यश्च क्षत्रियश्च आर्षश्च इत च संधि कर देंगे तो इच्छा बन जाएगा इस तो सुनासु तो इत च या इच्छा इति ऋण क्षत्रियार्ष इत तस्मात् ऋण क्षत्रियार्ष इतः ये समाहार द्वंद समास हो गया है और ये जो है अण्योह अब इसमें समास है अण च इय च इति अण्यौ तयोह अण्योह ये इतरे योग द्वंद समास हो गया। अब जो है अर्थ करते हैं अर्थ पर विचार करते हैं जय यूनि यहाँ पर पंचमी है, पहले पंचमी को ले ले। ण्य जो है तो ण्य से णी का लिया है, तो प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम यस्मात् स्व प्रत्यय देतः तदादे तंतश्च ग्रहणम। तो यहाँ पर प्रत्यय ग्रहण ण्य प्रतिष्ठ ण्यंतात् ण्यंतात् तो ण्यंतात् ऐसे एक क्षत्रिय है, ये हो गया कि न्यंत माने ण्य प्रत्यांत। ये जो ण्य जो है ये गोत्र प्रत्यय है, ण्य जो है ये गोत्र प्रत्यय है। कुर्वादिभ्यो ण्य ण्य तो एण गोत्र प्रत्यय है, जब सिद्धि करेंगे तो समझेंगे। तो ये गोत्र प्रत्यय, इसलिए गोत्र प्रत्यांतात्, इसलिए ण्यंतात् गोत्र प्रत्यांतात् ऐसा कीजिएगा, ण्यंतात् गोत्र प्रत्यांतात्। एक तो ये हुआ, दूसरा है क्षत्रिय बाची। तो क्षत्रिय बाची भी गोत्र प्रत्यय लेना है, तो क्षत्रिय वाचिनः गोत्र प्रत्यंत प्रत्यांतात् न्यंतात् गोत्र प्रत्यंता गोत्र प्रत्यंतात् प्रत्यया माने न्यंतात् गोत्र प्रत्ययांतात् क्षत्रिय वाचिनः गोत्र प्रत्ययांतात्। ऐसे ही ऋषि वाचिनः गोत्र प्रत्ययांतात् और इत गोत्र प्रत्ययांतात्, सब में सब गोत्र प्रत्ययांत प्रत्यय लेना है। तो ण्य गोत्र प्रत्यय है, उसके साथ साथ जो है जो साथ में है, जो साथ में लिखा हुआ है तो उसके साथ जो है वो गोत्र प्रत्ययांत, सभी क्षत्रिय वाची इत्यादि सब गोत्र प्रत्यय ही लेना है। न्यंतात् गोत्र प्रत्यांतात् क्षत्रिय वाचिनः गोत्र प्रत्ययांतात् ऋषि वाचिनः गोत्र प्रत्ययांतात् और इत गोत्र प्रत्ययांतात् च प्रातिपदिकात्। तो आगे है यूनि, यूनि का अर्थ है युवापत्य, युवापत्य युनि का है युवापत्य, युवा अर्थ में तो युवापत्य माने एक तो गोत्र अपत्य होता है, एक जो है अनंतरापत्य होता है और एक युवापत्य होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि न्यंत प्रातिपदिक से परे क्षत्रिय वाची गोत्र प्रत्यांत से परे, न्यंत गोत्र प्रत्यांत प्रातिपदिक से परे क्षत्रिय वाची गोत्र प्रत्यांत जो है, गोत्र प्रत्यांत है प्रातिपदिक है उससे परे, और आर्षवाची गोत्र प्रत्यांत से परे, और य इत संज्ञा हुई है जिस प्रत्यय की, ऐसे गोत्र प्रत्यांत से परे अण और ए का लुक होता है, अणयो लुक भवति, अण प्रत्यय और ए प्रत्यय का लुक होता है। कब? युवापत्य अर्थ में, यूनि युवापत्य अर्थ में जब अण और ए प्रत्यय होगा, अर्थात युवापत्य में विहित जो अण और ए है, क्योंकि ये प्रत्यय विधान करने वाला सूत्र तो है नहीं, ये लुक प्रकरण जो है प्रत्यय विधान करने वाला सूत्र है नहीं, प्रत्यय तो कोई विधान का ऐसे कहेंगे प्रत्यय होता है, यहाँ पर तो कहेंगे कि न्यंत गोत्र प्रत्यांत से विहित जो लुक और अणीय है, अण और ए प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यांत मन क्षत्रिय वाची गोत्र प्रत्यांत से परे जो अण और ए प्रत्यय विहित जो अन और इय प्रत्यय है और आर्षवाची गोत्र प्रत्यांग से परे जो अन और इय प्रत्यय है और इत गोत्र प्रत्यांग से परे जो अन और इय प्रत्यय बने से परे ने से विहित अरे मेरे मुख से निकल गया है उसको आप संशोधन कर लीजिएगा मन इनसे विहित जो अनर्य प्रत्यय है उसका लुक होता है कब यूनी जब युवापत्य में हो वह अन और ये युवापत्य अर्थ में जब आया हुआ हो तो अब इसको संस्कृत में बनाते हैं न्यंतात गोत्र प्रत्यांतात क्षत्रिय वाचिन गोत्र प्रत्यांतात ऋषि वाचिन गोत्र प्रत्यांतात आर्ष वाचिन गोत्र प्रत्यांत ऋषि वाचिन मतलब आर्ष वही हो गया मैंने ऋषि वाचिन गोत्र प्रत्यांतात अर्थात आर्ष वाचिन या ऋषि वाचिन गोत्र प्रत्यांतात इत गोत्र प्रत्यांतात च युवापत्ये विहितयो हो अनयो हो मैंने अनियो हो प्रत्ययो हो लुक भवति अन और ए प्रत्यय का लुक होता है जब युवा पत्य में आया हुआ हो। चलिए इसका उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है कौरव्यः पिता कौरव्यः पुत्रः क्षत्रिय में है स्वाफल्कः पिता स्वाफल्कः पुत्रः आर्ष में है वासिष्ठः पिता वासिष्ठः पुत्रः इत में है वैदः पिता वैदः पुत्रः अण में है तैकायनिः पिता तैकायनिः पुत्रः। तो आइए एक एक की सिद्धि करते हैं। कौरव्यः पिता तो कौरव्यः की सिद्धि करते हैं। कौरव्यः तो कौरव्य का मतलब है जो न्यंत जो है न्यंत गोत्रापत्य पहले तो कि कुरोह गोत्रापत्यम कौरव्यः कुरोह गोत्रापत्यम कुरु का जो गोत्र संतान है वो कौरव्य है। तो कुरु का गोत्र जो संतान हुआ गोत्रापत्य जो है वह कौरव्य है। गोत्र का मतलब समझ तीसरे पीढ़ी से जो है शुरू जो होता है वो गोत्र होता है उसकी गोत्र संज्ञा होती है और जब तीसरा तीन पीढ़ी तक जिंदा हो तो चौथा जो पीढ़ी होता है वह युवापत्य होता है। तो एक है कि कुरु का गोत्रापत्य कौरव्य जो पिता और उस कौरव्य का युवापत्य जो है कौरव्य पुत्र है माने कौरव्य पुत्र भी है कौरव्य पिता भी है। कुरु जो है कुरु का बेटा और उस कुरु के बेटा का बेटा हो गया कौरव्य कुरु का तीसरी पीढ़ी तो कुरु का जो तीसरा पीढ़ी हुआ वह है गोत्रापत्य और वो हो गया कौरव्य उस कौरव्य का जो बेटा है उस कौरव्य जो हो गया कौरव्य जो पिता हुआ उसके जो चौथी पीढ़ी है तीन जो पीछे कुरु कुरु के पिता और सॉरी कुरु कुरु के बेटा अनंतरापत्य और उस बेटा का जो बेटा अर्थात पोता जिसको गोत्रापत्य कहेंगे तो वो तीन जब जिंदा रहेगा एक साथ तीनों जब पिता के रूप में है तो चौथी जो पीढ़ी होगी युवापत्य वो जो है पुत्र हो गया तो वो भी कौरव्य है। कौरव्य जो है तीसरी पीढ़ी भी कौरव्य है कुरु कौरव कौरव्य कौरव्य ऐसा कुरु कौरव कौरव्य कौरव्य इसने कौरव और पांडव की जो बात करते हैं कौरव और पांडव तो कुरु तो मूल हुआ कुरु का संतान हो गया कौरव कौरव का संतान हो गया कौरव्य, कौरव्य का संतान हो गया कौरव्य, वो चौथी पीढ़ी। तो पुरोह गोत्रापत्यम, गुरु का जो गोत्रापत्य है कौरव्य वो संतान, और फिर जो है कौरस्य गोत्रापत्यम, तो ध्यान रखिएगा फिर विग्रह होगा। तो कौरव्य माने कौरव्यस्य गोत्रापत्यम कौरव्य, कौरव्य का जो गोत्रापत्य है वो भी कौरव्य है। तो यहां पर कुरु शब्द, कुरु शब्द गुरु की प्रातिपदिक संज्ञा है अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिक के अधिकार में यहां पर षष्ठी विभक्ति कुरोह है ना जी, कुरोह गोत्रापत्यम कौरव्य, तो कुरु षष्ठी हो जाएगा तो कुरु नस हो जाएगा, और गंस आकर के फिर जो है समर्थाना प्रसमाद बा माने ज्ञान प्रातिपदिका का वही अधिकार, फिर जो है तधिता प्राग दिव्योण तस्यापत्यम इत्यादि सामान्य होता है, परंतु प्राग दिव्योण नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो है तस्यापत्यम, इस तस्यापत्यम के अधिकार में जो है कुर्वा दिभ्यो ऋण्य निकाल लीजिए, कुर्वा दिभ्योण्य कुर्वादिभ्योण्य चार एक 151 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय पहला, चौथा अध्याय पहला पाद का 151 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए कुर्वादिभ्यो ऋण्य कुर्वादिभ्योण्य निकाल लीजिए। हाँ तो कुर्वादिभ्यो तो कुर्वादिभ्य इकारांत पुल्लिंग कुर्वादी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, अरण्य अकारांत पुल्लिंग अरण्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कुर्वादिभ्य में समास है कुरु आदि, ये शाम कुरु आदि अवयव है जिनके, वो कुर्वादी हैं, कुर्वादी गण हो गया, कुर्वादी में बहुत सारे शब्द है, कुर्वादी हो गया तेभ्य कुर्वादिभ्य। तस्यापत्यम का अधिकार चल रहा है, ये जो है तस्यापत्यम का अधिकार चल रहा है, उसके पश्चात फिर जो है तस्यापत्यम जो सूत्र है एक 4192 नंबर सूत्र है, तो 4192 नंबर सूत्र है, तो इसका इस सूत्र में अनुवृत्ति आएगी, इसका इसमें अधिकार चलेगा। उसके बाद तद्धिता जो है तद्धिता का भी अधिकार चल रहा है, तद्धिता भी जो पीछे सूत्र आया हुआ है ये सूत्र जो है आपका तद्धिता कितने नंबर सूत्र है, ये है तद्धिता 4176, 4176 नंबर सूत्र है, 4176। तो इस तद्धिता का भी अधिकार चल रहा है, पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत चलता है। तो तद्धिता तस्यापत्यम और ज्ञान प्रातिपद का जो पहला सूत्र है 4-1 का तो आ ही रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का आ रहा है, और उसके साथ साथ जो एको गोत्रे इत्यादि जो सूत्र है एको गोत्रे, ये जो एको गोत्र जो सूत्र है ये भी जो अधिकार सूत्र है, तो ये जो अपत्यम पौत्र प्रवृति गोत्रम, ये एको गोत्रे जो है अपत्यम पौत्र प्रवृति गोत्रम, पौत्र प्रवृति जो है अपत्य जो है उसकी गोत्र संज्ञा है। तो गोत्रे एको गोत्रे कहता है कि एक ही प्रत्यय होता है गोत्र में, गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है, या नियम सूत्र है कि मने अपत्यम पौत्र प्रवृति गोत्रम, मने पौत्र से लेकर के आगे के जितने भी अपत्य हैं, चौथे पांचवे छठे सातवें इत्यादि जो कुछ भी, पौत्र से लेकर के, पौत्र मने पोता से लेकर के, पौत्र से लेकर के आगे वाले तीसरी पीढ़ी से आगे जितने भी संतान होंगे, क्या हुआ तीसरी हो गया तो तीसरी कौरव्य हो ही गया, चौथा भी कौरव्य, पांचवा भी कौरव्य, सब कौरव्य, सब कौरव्य, सब कौरव्य हो गया। तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी जितना भी आगे होगा सब कौरव्य होगा। तो ये कह रहा है कि गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है, तो गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर गोत्र क्या है, अपत्यम पौत्र प्रवृति गोत्रम, मने पौत्र प्रवृति इत्यादि जितने भी है सब वह गोत्र, उसकी जो है गोत्र संज्ञा होती है, तो सब में एक ही प्रत्यय होता है। इस चीज को समझना है कि पौत्र प्रवृति की गोत्र संज्ञा और गोत्र प्रत्यय मने गोत्रापत्य वाची जो पद है उससे पुनः तस्यापत्यम जो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक जो है गोत्रापत्य, उसमें जो है चाहे कितने भी प्रत्यय हो, ये नियम कर दिया कि एक ही प्रत्यय एक ही जो है होगा। तो यहां पर आगे जितने भी कहा है एको गोत्रे से लेकर के सब जो है गोत्र की ही बात करता है, गोत्र अर्थ में ही करता है। ये जो है ये कितने नंबर सूत्र था अभी जो हमें कर रहे थे, जिस पर विचार कर रहे हैं, कुर्वा दिव्यो न 51 नंबर सूत्र है, 51 नंबर सूत्र है। तो ये 51 नंबर जो सूत्र है ये गोत्रापत्य अर्थ में करता है, वो आगे के जितने भी है गोत्रापत्य अर्थ में करेगा, इस चीज को समझना है। तो ये कह रहा है कि कुर्वादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्य अर्थे, मैंने गोत्रापत्य अर्थे, अपत्य अर्थ मतलब गोत्रापत्य अर्थे न्य प्रत्ययो भवति, गोत्रापत्य अर्थ में जो है न्य प्रत्यय होता है, समझ गए जी, गोत्रापत्य अर्थ में जो है न्य प्रत्यय होता है। और इसमें गोत्रे की अनुवृत्ति ले आइएगा, या तो गोत्रे को यदि व्यस्त हालांकि यहाँ पर गोत्रे जो है 111 नंबर सूत्र तक जाता है, उससे आगे नहीं है, तो इससे गोत्र स्त्रिया कुछ सने, ये तो ये है वहीं से मंडुक प्लूति से ले आएंगे, ऐसा हो सकता है कि गोत्र की जो यहाँ पर अनुवृत्ति लाएंगे, और तो कोई नहीं दिखता है, देखता हूँ। और नहीं वहीं से ले आइए, मंडुक प्लूति से आ जाएगा, पर तो गोत्रापत्ति का ही प्रकरण है, जब इसको क्रम से पढ़ेंगे तो फिर और अधिक समझ में आएगा। तो अभी तो बस यह है कि गोत्रापत्ति अर्थ में है, ये नहीं किसी सामान्य अपत्य अर्थ में नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि गर्गा दिव्यो यही इत्यादि जो है ये सभी जो है यहाँ पर गोत्रे की, बस गोत्रे की अनुवृत्ति ले आइए यहाँ पे। तो ये गोत्रापत्य अर्थ है नियप्रत्यय भवती, तो गोत्रापत्य अर्थ में नियो प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर कुरु गस और न्यो आ गया, फिर ज्ञान प्रातिपदिका सुपोधात प्रातिपदिक इत्यादि करके फिर जो है नस का लोप कर दीजिए और कुरु य है। अब इस पर जो है य को बांध कर कुरु की जो है भव संज्ञा है, स्वादी सर्व स्थान सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्येक पर से पूर्व की भव संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है, परंतु उसका अपवाद है यचिभम कि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में यकरादि रजादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की जो है भव संज्ञा हो जाती है, कुरु य, तो यहाँ पर कुरु की भव संज्ञा हो गई है और भव संज्ञा होने से और गुण वर्णांत अंग जो है भव संज्ञक अंग जो है वर्णांत से भव संज्ञक अंग से अंतर स्थान गुणो भवती, तो वर्णांत जो भव संज्ञक अंग है और गुण जो 6446 नंबर सूत्र है 146 है वो कहता है वर्णांत भव संज्ञक को गुण होता है किसके परिचय तद्धित के परिचय न तद्धित से तद्धित की अनुवृत्ति आ रही है, तो तद्धित के परे रहते जो है वर्णांत अंक के अंतिम वर्ण को जो गुण हुआ तो ऊ को ओ हो गया, इसलिए गुण क्या आदेन गुण इत्यादि करके सरण जब करके ऊ को ओ कर देंगे तो कुरो य हो गया। और तद्धित स्वचामा दे कि तद्धित इत और नित के प्रत्यय प्रत्यय तो अचो में आदि अच की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होगी इसलिए होगा कऊ रो कौ रो। अब आगे है यह, अब यहां पर वांतोई प्रत्यय से जो है यकारादि प्रत्येक प्रत्यय वांत हो जाता है, माने ओ को अब औ को आप ये आदेश हो जाते हैं वांतोई प्रत्यय से, कि वांतोई प्रत्यय आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, शायद ये पहले पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हूँ याद नहीं, शायद पढ़ाया कि नहीं, हाँ पढ़ाया हुआ लग रहा है, तो वांत तो यकारादि प्रत्येक प्रत्यय वांत हो जाता है अर्थात ए को एक के साथ संबंध तो होगा ही नहीं, वांत में ओ और अब के साथ होगा, इसलिए ओ को ओ वर्ण को ओ दौतो ऐसा कह सकते ओ दौतो वांत भवती, ओ औ को जो है क्रम से वांत होता है ओ को अब औ को वाब, तो यहाँ पर ओ इसको अब हो गया तो कौरव या कौरव्य बन गया, असू लाकर के कौरव्य बन गया। अब यहाँ पर जो कौरव्य शब्द जो गोत्रापत्य में है अर्थात पौत्रादि को कहने में प्रयुक्त हुआ है, तो कौरव्य का जो युवापत्य है कौरव्य का जो युवापत्य है कौरव्य कौरव्य माने कुरो युवापत्यम कौरव्य तो कौरव्य पुत्र कौरव्य वो भी हो जाएगा, तो चौथी पीढ़ी युवापत्य पहले में बताया कि तीन जब जिंदा होगा तब चौथी पीढ़ी का नाम युवापत्य होगा, नहीं तो गोत्रापत्य ही है। तो यहाँ पर कौरव्य जो है युवापत्य तो कौरव्य युवा पक्षा की मैंने क्या बोल रहे कौरव्य जो युवापत्य है इस तो युवापत्य की जो चौथी पीढ़ी होगी उसकी अपेक्षा से कौरव्य पिता हो गया, तो कौरव्य जो है पिता कहलाया, माने चौथी पीढ़ी जो युवापत्य होगा जो भी संतान उस संतान का जो कौरव्य हो गया तीसरी पीढ़ी जो हो गया तीसरा तो वो जो है पिता हो गया, तो कौरव्य पिता हो गया। अब कौरव्य से पुत्र कौरव्य कौरव्य से पुत्र कौरव्य तो वहां पर कौरव्य नस कर देंगे और फिर जो है अत इय से अदंत जो प्रातिपदिक है तस्यापत्यम अर्थ में उससे जो है इय प्रत्यय हुआ है और जीवती तु वंशे युवा माने वंश के जीवित होने पर युवा पत्य होता है युवा संज्ञा होती है, और वंश क्या है पिता पिता का पिता और फिर पिता के पिता का तो माने पिता का बेटा और पिता का बेटा और फिर पिता के बेटे का बेटा ये तीन जब वंश कहलाता है तो ये वंश जीवित होने पर चौथी पीढ़ी का नाम युवापत्य है। तो कौरव्य के आगे यह है कौरव्य ईय तो कौरव्य जो ईय है तो ये ण्य प्रत्यांत से ईय प्रत्यय है, इसलिए ण्य क्षत्रियार्थ तो यूनी लुग्नियो हो, माने ण्य जो गोत्र प्रत्यांत है कौरव्य जो ण्य गोत्र प्रत्यय प्रत्यांता। अब देखिए इसकी अर्थ घटाइए कि ण्य जो गोत्र प्रत्यांत है इस ण्य गोत्र प्रत्यांत से परे अन और ईय का लुक होता है, क्या युवापत्य में विहित हो, तो यहाँ पर ईय जो प्रत्यय है अत से वह युवापत्य अर्थ में विहित है। तो एक भाग हुआ कि मैंने न्यंतात गोत्र प्रत्यांतात प्रातिपदिकात विहितस्य माने युवा प्रत्यय माने युवा प्रत्यय या माने युवा युवापत्य युवापत्य विहितस्य ईय प्रत्यस्य लुक भवति। तो गोत्र प्रत्यांत जो कौरव्य है उससे युवा उससे परे जो युवापत्य में विहित जो ईय प्रत्यय है इसका लुक हो गया है। लुक किसे कहते हैं, प्रत्यय लुक लुप, प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक स्लु और लुप है, तो लुक हो गया इसलिए कौरव्य हुआ। सु आकर के फिर कौरव्य बन जाएगा तो कौरव्य पुत्र, तो कौरव्य पिता कौरव्य पुत्र, समझ गए जी। युवापत्य हाँ युवापत्य को कहने में भी कौरव्य ही बना, तो गोत्र प्रत्यय की गोत्र गोत्रापत्य की अपेक्षा से युवापत्य जो है चौथा पुत्र था, इसलिए यहाँ पर भी कौरव्य कौरव्य पुत्र बना। तो कौरव्य इसका वास्तविक जो उदाहरण है न्योक्षत्र न्यंतात का वो कौरव्य पुत्र इसका मतलब उदाहरण है, कौरव्य पिता इसका उदाहरण नहीं है, परंतु कौरव्य पिता को बिना समझे कौरव्य पुत्र को नहीं समझ सकते, इसीलिए यहाँ पर हमने आपको बताया है। तो इस चीज को समझना, तो कौरव्य पिता गोत्रापत्य का और कौरव्य पुत्र युवापत्य दोनों में एक जैसा ही प्रयोग बनता है, तो इस साम्यता को दिखाने के लिए क्योंकि उसको बिना उसको नहीं समझ सकते इसलिए यहाँ पर बताया गया है। अब आगे है क्षत्रिय वाची गोत्र प्रत्यांत से, क्षत्रिय वाची गोत्र प्रत्यांत इसका उदाहरण है श्वाफलकस्य युवापत्यम श्वाफलकः पुत्रः, तो श्वाफलक जो क्षत्रिय था तो श्वाफलस्य श्वाफलक जो शब्द है स्वाफलक शब्द है स्वाफलक पुत्र या स्वाफलक फल ल अधल, तो स्वाफलक ये क्षत्रिय वाची शब्द है, ये क्षत्रिय को कहता है। तो यहां पर स्वाफलक जो है इस स्वाफलक की प्रातिपदिक संज्ञा कीजिए स्वाफलकस्य युवापत्य, तो स्वाफलकस्य की जो है प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि करके पूर्वज जो है यहां पर अण प्रत्यय ले आइए और गोत्रापत्य अर्थ में अण प्रत्यय, तो गोत्रापत्य अर्थ में हाँ बोलिए स्वाफलक नस नस नस गस आएगा ना स्वाफलकस्य, अण कैसे आएगा अभी आपको बता रहा हूं, स्वाफलक नस हुआ, अब इसके बाद जहां प्रातिपद का तदिता इत्यादि करके ऋष्यंधक विष्णुकुरुभ्यश्च इससे क्षत गोत्रापत्य अर्थ में अण प्रत्यय कीजिए, ये निकाल लीजिए चार एक 114 है, चार एक 114 नंबर सूत्र है ऋष्यंधक विष्णुकुरुभ्यश्च निकालिए। हाँ? मिल गया तो ऋष्यंध का वृष्णि कुरुभ्यश्चा तो ऋष्यंध का वृष्णि कुरुभ्यश्च पंचव्यक्ति बहुवचन है तो ऋषयश्च अंधकाश्च और वृष्णयश्च वृष्ण माने वृष्णयश्च कुरवश्च इति ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्य ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्य ये अण के नृत्य आ रही है तस्यापत्तन के नृत्य आ रही है साग दिव्यतों से अण ले आइएगा अण के नहीं प्राग दिव्यों से क्यों यहीं पर बगल में ही है शिवादि भ्योण जो है 4.112 नंबर सूत्र है उससे ले आइए पास में तो दूर से लाने की आवश्यकता नहीं है तो शिवादि भ्योण 4.112 से अण के अनुवृत्ति आ जाएगी और तस्यापतन का अधिकार चल ही रहा है तो अर्थ क्या हो गया षष्ठी समर्थेभ्य ऋषि वाचीभ्य प्रातिपदिकेभ्य अंधक अंधक वृष्णि कुरु अंधक जो वंश वृष्णी वंश और कुरु वंश तो ऋषि वाची प्रातिपदिक से और अंधक वंश वृष्णी वंश और कुरु वंश तो इन प्रातिपदिक से जो है अपत्य अर्थ में गोत्रापत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है तो ऋषि वाची भ्य प्रातिपदिके भ्य अंधके भ्य अंधक वंशे भ्य प्रातिपदिके भ्य माने अंधक वंशाखेभ्य या अंधक वंशेभ्य प्रातिपदिकेभ्य वृष्णी वंशेभ्य प्रातिपदिकेभ्य कुरु वंशेभ्य प्रातिपदिकेभ्य च परः गोत्रापत्ति अर्थ्यान प्रत्यय भवति ऋषि वाची प्रातिपदिक से परे अंधक वंशवाची प्रातिपदिक से परे वृष्णी वाची प्रातिपदिक से परे वृष्णी वंशवाची प्रातिपदिक से परे और कुरु वंशवाची प्रातिपदिक से परे जो है उत्तरापत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है तो यहां पर स्वाफल्क जो है ये अंधक वंश का है तो अंधक वंश वाले जो प्रातिपदिक है अंधक वंश वाले प्रातिपदिक तो स्वफल्क अंधक वंश वाले प्रातिपदिक है इससे यहां पर अण प्रत्यय स्वफल्क नस अण इतनी समझ में आ गई हाँ तो स्वफल्क नस अण और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बालबोध जी हाँ इसी पर ध्यान देना स्वफल्क जो है अंधक वंश है कट गया स्वफल्क जो है अंधक वंश का है स्वफल्क वाची प्रातिपदिक है ही मतलब क्षत्रिय वाची है ही क्षत्रिय है ये क्षत्रिय था ये तीन जो है क्षत्रिय को कहने वाला है वृष्णि वंश भी क्षत्रिय वाची है और अंधक वंश भी क्षत्रिय वाची है और कुरु वंश भी क्षत्रिय वाची है क्षत्रिय को कहने वाला है तो इसलिए अंधक वंश जो क्षत्रिय क्षत्रिय वाची जो है स्वफल्क है तो क्षत्रिय वाची प्रातिपदिक से जो है इससे परे जो है यहाँ पर अण आया है अब पूर्वक जो है सब कुछ करके सुपुधा प्रातिपदिक प्रातिपदिक इत्यादि कर दीजिए हो जाएगा स्वफल्क अ स्वफल्क अ स्वफल्क स्वफल्क है ना जी तो स्वाफल्क अ तो स्वाफल्क अ अब ये कर दिया तो क के अ का तो लोप कर दीजिए यति भम से यह करा दिया तभी पढ़ते वर्णांत और बहुत साधन का लोप हो जाता है सॉरी यति भम बोलता हूँ यस्येति च से ककार उत्तरवर्ति अकार का लोप कर दीजिए और स्वफल्क भी होगा तो स्वफल्क में जो तद्धित समान से आदि जज को वृद्धि स्वफल्क बन जाएगा यदि स्वफल्क है तो स्वफल्क है उसको जो है तदित्य सोचामा देश आप जिसको वृद्धि हो इसलिए स्वफल्क हो जाएगा स्वफल्क। अब स्वफल्क अ क के अ का लोप हो गया तो स्वफल्क अचेतन पर स्वफल्क स्वा करके स्वफल्क बन गया स्वफल्क ऐसा बन गया। अब ऐसे ही जो है स्वफल्कस्य युवापत्य युवापत्यम तो स्वफल्क उसमें भी यही होगा अतः से ये कर दीजिए पूर्वत और फिर जो है अब यहाँ पर क्षत्रिय वाची जो गोत्र प्रत्यांत है गोत्र प्रत्यांत आधिपतिक है स्वफल्क और इससे विहित है यहाँ पर इय प्रत्यय। क्षत्रिय वाची जो है ये जो है कि ण क्षत्रिया से तो यूनि लुग्नियो तो क्षत्रिय वाची जो है गोत्र प्रत्यांत है स्वफल्क इससे उत्तर जो इय प्रत्यय है विहित जो है युवा प्रत्यय अर्थ में विहित इय है इसका लुक हो गया है। लुक क्या है प्रत्यय से लुक से लुप तो लुक हो गया उसका तो स्वफल्क हुआ। तो यहाँ पर स्वफल्क पिता भी है स्वफल्क पुत्र भी है स्वफल्क से गोत्रापत्यम स्वफल्क मतलब स्वफल्क से गोत्रापत्यम स्वफल्क और फिर स्वफल्क से युवापत्य युवापत्यम स्वफल्क से पुत्र स्वफल्क समझ गया जी। ऐसे वशिष्ठ जो है वशिष्ठ ऋषिवाची प्रातिपदिक है वशिष्ठ जो है ऋषिवाची प्रातिपदिक है तो वशिष्ठ ऋषिवाची शब्द से जो है पूर्वती मैंने वशिष्ठस्य गोत्रापत्यम वशिष्ठस्य गोत्रापत्यम वासिष्ठ वशिष्ठ जो का जो गोत्रापत्य है गोत्र संतान है वो वासिष्ठ हुआ और वासिष्ठ से युवापत्यम वासिष्ठ मने गोत्रापत्य भी मने पिता जो है गोत्रापत्य जो पिता है वह भी वासिष्ठ वासिष्ठ है और युवापत्य जो है वासिष्ठ से युवापत्यम वो भी वासिष्ठ है पिता भी वासिष्ठ पुत्र भी वासिष्ठ। तो यहां पर जो है ऋषिवाची जो प्रातिपदिक है तो ऋषिंद का कृष्ण कुरुभ्यस्त से यहाँ पर अण प्रत्यय कर देंगे इसी से गोत्रापत्य अर्थ में वशिष्ठ से और वशिष्ठ के पूर्व वासिष्ठ बन जाएगा वासिष्ठ और वासिष्ठ से करके फिर अत ही कर देंगे तो यहाँ पर ऋषिवाची जो प्रातिपदिक है प्रातिपदिक ऋषिवाची गोत्र प्रत्यांत जो हो गया वासिष्ठ जो ऋषिवाची गोत्र प्रत्यांत जो प्रातिपदिक हुआ इससे विहित जो यहाँ पर इय प्रत्यय है उस इय प्रत्यय का जो है लुक हो गया समझ गया जी। तो ये इय प्रत्यय का उदाहरण। अब जो है आगे दिया है वैदह पुत्र वैदह पुत्र इस पर विचार कर रहे हैं वैदह पुत्र तो वैदह पुत्र मने विदस्य गोत्रापत्यम वैदह पिता और वैदस्य युवापत्यम वैदह पुत्र विद का जो गोत्रापत्य है वो वैद पिता हो गया और वैद्य जो पिता है उसका जो युवापत्य हुआ वो वैदह पुत्र हुआ वैद्य का युवापत्य जो है वैद्य पुत्र हुआ। तो यहां पर विद जो शब्द है इससे अनिशान अंतरे विदादिभ्यो निकाल लीजिए चार एक 104 नंबर सूत्र है चौथा अध्याय पहला पाद का 104 नंबर सूत्र है 104 और निशानंतर ये विदादिभ्यो निकाल लिए। तो अनृषि ये जो है अनृषा माने अनृषि और अनंतर, ये अनृषि लुक पंचमन से निर्देश है और अनंतर ये सप्त विभक्ति वचन है और विदादी जो है पंचमी बहुवचन है, अहि जो है प्रथम एक वचन है। अनृषि नृषि अनृषि हो गया, तेभ्य अनृषि ये सुपाम स्वरूप से पंचमी व्यक्ति का लोक कर दीजिएगा। और विदादी विदादी शांत विदाद है तेव विदादेभ्य और अनंतर अनंतर एवं अनंतरियम, यहाँ पर स्वार्थ में जो है क्षय प्रत्यय हुआ है, इसमें तस्यापत्यम तदिता ज्ञान प्रतिपदिता सबके अनुति आ रही है। तो यहाँ पर हो गया कि अनंतरीय अर्थे सॉरी अनंतरीय ठीक है अनंतरीय अर्थे या अनंतरापत्य अनंतरीय माने अनंतर ठीक बात। तो अनृषि वाचिन प्रातिपदिकेभ्य इसको दो पार्ट कीजिएगा, अनृषि वाचिन प्रातिपदिकेभ्य अनंतरा पक्के अर्थे अनंतरा पत्य अर्थे अय प्रत्ययो भवति और विदादेभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रा पत्य अर्थे अय प्रत्ययो भवति। ये दो दो पार्ट होगा मैंने षष्ठी समर्थेभ्य अनृषि वाचिन प्रातिपदिकेभ्य अनंतरापत्य अर्थे अप्रत्यय भवति और विदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्य अर्थे गोत्रे जो चार एक अंठानवे सूत्र से गोत्रे की अनुमृति आ रही है तो गोत्रापत्य अर्थे अप्रत्यय भवति। समझ गए जी, विदादी से गोत्रापत्य अर्थ में होगा, अनृषि वाचि से अनंतरापत्य अर्थ में होगा। और समझ में आया? हाँ तो यहाँ पर जो है विदादी से माने विद से विदादी गण है तो यहाँ पर विद ही ले लिया है। तो यहाँ पर विद से जो है विद गस और विद गस और अई कर दीजिए, पूर्वत सब कुछ करके सुपुधार इत्यादि करके विद अई हो गया, विद अ हो गया और तदित समाधि करके वैद वैद अ आ गया या स्थिति इत्यादि करके वैद बन गया, वैद बन गया गोत्र पत्य अर्थ में। वैद विसर्ग लाइए सूला करके वैद वैदस्य युवापत्यम वैद, उस वैद से यहाँ पर अत ई से जो है यहाँ पर ईय फिर कीजिए युवा पत्य अर्थ में तो ई हुआ और उस ईय का यहाँ पर जो है लुक गण्य क्षत्रियासी तो यूनि लुग्नियो हो न्य क्षत्रियासी तो इति यूनि लुग्नियो हो। तो यहाँ पर य इत है वैद में, वैद जो है नित गोत्र इत्र इत गोत्र प्रत्यांत प्रातिपदिक है माने अई जो है य जो है अई जो है गोत्र प्रत्यांत है, ये इत है य इत संयत अई में य की संज्ञा ले नित गोत्र प्रत्यांत प्रातिपदिक है तो इत गोत्र प्रत्यांत प्रातिपदिक वैद है, उससे विहित जो युवापत्य में विहित जो ईय है उसका लुक हो गया नक्षत्र से यूनि लुगड़ियों से तो लुक हुआ, फिर लुक क्या है सुप प्रत्यय लुप करके उसको जो है लुक कर देंगे तो अश्वागत फिर वैदह ये बना। समझ में आया जी, वैदह की सिद्धि समझ गए। अब आगे है तैकायनी ही तो तैकायनी ही इसका जो विग्रह होगा वो होगा तिकस्य गोत्रापत्यम तैकायनी पिता और तैकायने हैं सही कायने हैं युवापत्यम इति तई कायनी पुत्र सही कायन तिक का गोत्रापत्य तिक का गोत्रापत्य तिक से गोत्रापत्यम तिक का गोत्रापत्य तई कायनी हुआ पिता और तई कायनी का जो युवापत्य हुआ वह तई कायनी पुत्र हुआ तई कायनी का युवापत्य तई कायनी पुत्र हुआ। तो यहां पर जो है तिक है तिक से नस्ले आई तिक से गोत्रापत्यम और तिकादिभ्यो जो है फी ये चार एक 154 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए तिकादिभ्यो फी चार एक 154 नंबर सूत्र चार एक 154 निकाल लिया तिकादिभ्यो फी निकाल लिए सभी जी बालबोध जी निकाल लिए तिका दिभ्यो फी मतलब तिका दिभ्य इकारांत पुमलिंग तिकादि सतपंचमी बहुवचन है फी जो है प्रथमा एक वचन है तिक आदि ये शांत तिकादे तेव्य तिकादे बहुवी समास होगा तस्यापत्यम तदिता ज्ञातादिपत का प्रत्यय प्रसक गोत्रे सबके मृत्यु आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी तिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्य अर्थे फी प्रत्यो भवती ये अर्थ हुआ। तो यहाँ पर तिकादि है तिक है तो तिकादि हो गया तिकादि है शाम तिकादि कण है तो इस तिक गस और यहाँ पर फीय हो गया तिक गस फीय अनुबंध लोप स हुआ। अब इस स्थिति में तिक फीय और आयने इनिय सिंह को मानते थे कि अंग संज्ञा अंग के अधिकार में आयने इनिय फ ढक चकाम प्रत्यादी नाम इससे फ को आयन आदेश हो गया आयने इनिय फ ढक मैंने फ को आयन ए इत्यादि जो पहले पढ़ाया हुआ हो तो यहाँ पर फ को आयन आदेश हुआ गया हो गया। तो तिक आयन आयन अच्छा फी में ध्यान रखेगा मैंने ई की भी संज्ञा कर दिया था गलत है ई की संज्ञा नहीं होगी जी ई वो अनुनासिक नहीं है यो की संज्ञा होगी केवल फी रहेगा तो फ को आयन हुआ है तो तिक आयन ई आयनी बन गया। अब तदित सोचा माध्य से आज को वृद्धि कर दीजिए स्थानांतर में जाति करके ई को आयोग तई का आयनी या क्षेत्र इत्यादि करके तई कायनी सुवा करके तई कायनी तो तिक का जो गोत्रापत्य है तिक का जो पौत्र है पौत्र जो संतान है वो तई कायनी हुआ। अब तई कायने है युवापत्यम तो यहाँ पर तई कायनी से जो है युवापत्य अर्थ में तस्यापत्यम से जो है अर्थ में जो यथावेद यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ क्योंकि अतय तो अदंत प्रातिपदिक से करता तो अदंत प्रातिपदिक है ही नहीं ये तो इकारांत प्रातिपदिक है तई का ही नहीं इसलिए प्रागदीपित से जो अण का है सामान्य रूप से अधिकार जो है तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से तस्यापत्यम अर्थ में जो है यहाँ पर जो है प्रागदीपित से यहाँ पर अण प्रत्यय हो गया है षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य यथावित प्रत्यय होता है इसलिए यहाँ पर प्रागदीपित है उसका अधिकार तो अण हो गया है। तो तई कायनी अण है। अब यहां पर क्या है इत इय जो है फीय फीय या इत है तो इत गोत्रत्यांत प्रातिपदिक से यहां पर विहित जो है अण प्रत्यय है युवा प्रत्यय अर्थ में उसका लुक हो जाएगा नव छत्र लुगुणियों से तो लुक हो गया प्रत्यक्ष रूप करके लुक क्या प्रत्यक्ष रूप करके अब जो है तई कायनी बना और सुअग्र तई कायनी ही ये बन गया। समझ में आया तो ये तई कायनी हो गया। हाँ इत प्रत्यांत से तो मिला, परंतु न्यप्रत्यांत न्य जो गोत्र प्रत्यांत है, क्षत्रियवाच्य गोत्र प्रत्यांत है और आशवाच्य जो गोत्र प्रत्यांत है, इससे युवापत्य में अण प्रत्यय का उदाहरण नहीं मिलता है। अन ई माने ई का तो मिलता है परंतु अण का नहीं होता, इसलिए इत का ही, इत से उत्पन्न अण का ही यहाँ पर उदाहरण बड़े बतलाया गया है। सही कहा यानी, समझ गया? कोई शंका हो तो पूछिए, अब समय भी हो गया है। बालबोध जी, आपको समझ में आया? कोई शंका है? कल पढ़ाएंगे, कल आगे, कल पहला दिव्य से पढ़ाएंगे। आप लोगों को समझ में आया जी? तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।